Hai apenas 24 horas tive en coñecemento de algo que non coñecía ata ese momento. E por eso comparezo de forma inmediata para comunicar a miña decisión ao respecto. Tuve en coñecemento de que Luís Carrera non estaba plenamente ao corrente coa facenda pública. Algo que descoñecía no momento da confección das listas do meu partido e por iso agora o que o sei, comunico a miña decisión irrevocable de apartalo da candidatura.